Yine o kirli dram setlerimin içindeyim ben ve hayatının en güzel parçasıyım, kırıklarının alçısıyım. Affım olsun hain darba, yediğim darbelerle sığındım Rabb'a. 365 gün 52 berbat hafta, ağıtlarımla rafta. En büyük destekler çıkarsızlıktan ötürü lafta. Ben aklımı dile düşürdüm, kapalı kapıdan kafamı çıkarıp kafayı üşüttüm. Yüzüne okkalı cümleler üfürdüm. Hey yabancı, ben zaten yıllardır içime dönüktüm. Parlayan bir alev gibi görünürdüm ama sönüktüm. Hayat bir bot ve bot çevresi dolu büyük beyaz köpek balığı. Diptekiler iştahla düşünür tepede duran azı. Rüyalarımın öldüğü yerde uyudum ve yine bot battı. İlk rıhtım ben battım, ah tahtım vay bahtım. Dudaklarım kanayana kadar yapmak istediğim işte bu rap. Benimle ol hep. Ölmek üzere olan dünyada bir ölümlü yaşar. Mahlası kaf kef. Dualarım vesvası hannası eder def. İncecik gibi üzerine koca ayaklar bindi. Nefsim içine sindi. Kirpiklerim titremekte korkularımdan. Düşersem yanarım. O kadar içime sindim ki vinç getirsen kalkmaz başım. Yo gömüm burada canlına aşığım. İç çekmekten düşünmekten ağrıdı saçım. Düşersem yanarım. İncecik ip üzerine koca ayaklar bindi. Nefsim içine sindi. Kirpiklerim titremekte korkularımdan. Düşersem yanarım. O kadar içime sindim ki vinç getirsen kalkmaz başım. Yo gömüm burada canlına aşığım. İç çekmekten düşünmekten ağrıdı saçım. Düşersem yanarım. Vicdan bir güneş gibi parladıkça ısınır için. Geçen vakti bir zamanlar adını koyduk niçin? Çünkü gelen gider makbulüdür kısası ziyaretin. Bana müsaade sana rast gelsin, budur hikayemiz. Takdir buyur, kış bulutların kadar dolum Rabb'im. Bir ağlasam dolar taşar, seller alır bahçem bağım. Yükseldikçe nefesi kesilir, yalnız kalır dev dağım. Aramadıkça düşman buldum, hasım solum sağım. Cehennemde soğuk bir gün, boğuk bir adam. Bir surat bekle gelir bir gün beklediğin murat. Bazılarına gül dikenicesine batar rahat. Nefret edercesine yaşar hayat, buyur mezar hayat. Soğukluk içime hükmedince güneşim buz adası. Şemine pervane emsali sagunun aşkı. Sessizliktir içimden geçirdiklerimin sedası. Duymakta olduğun engin sözler derin denizlerimin dalgası. İncecik ip üzerine koca ayaklar bindi. Nefsim içine sindi. Kirpiklerim titremekte korkularımdan. Düşersem yanarım. O kadar içime sindim ki vinç getirsen kalkmaz başım. Yo gömüm burada canlına aşığım. İç çekmekten düşünmekten ağrıdı saçım. Düşersem yanarım. İncecik ip üzerine koca ayaklar bindi. Nefsim içine sindi. Kirpiklerim titremekte korkularımdan. Düşersem yanarım. O kadar içime sindim ki vinç getirsen kalkmaz başım. Yo gömüm burada canlına aşığım. İç çekmekten düşünmekten ağrıdı saçım. Düşersem yanarım. Küçük 08 kuzen melankolya. Sabah paf kef. Düşersem yanarım. Kasva. Düşersem yanarım. Beni dinle, bana kulak ver. Düşersem yanarım. Sen de düşersen yanarsın lan. Düşersen yanarsın. From the soul, y'all. Yeah.